dat zal je net zien. Heb je net een gave occasion gekocht, blijkt het een rijdende roesbak te zijn. En die verkoper maar zeggen, ja, hij is toch tweedehands? Dat is nou eenmaal het risico. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je meteen verder voor een vaste prijs. En je regelt het gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Rob Trip. In het huis van Jumbo-topman Frits van Eert zijn honderdduizenden euro's contant geld gevonden, schrijft het Financiële Dagblad vandaag. Nou weten we inmiddels dat ze bij Jumbo niet zo'n gelukkige hand hebben als het gaat om reclamecampagnes. Dus best heel knap dat ze nooit hebben gezegd dat ze op de kleintjes letten. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Op die reclamecampagne van Jumbo komen we straks nog even terug aan het einde van Dit Oog. En daarvoor het grote pensioendebat, voor ons gevolgd door Wilma Borgman. Een hele zit en ze gaat alles piekfijn uitleggen straks. Het kabinet wil adoptie alleen nog maar toestaan uit 6 geselecteerde landen. Wat moet je dan als adoptieouder in spe als jouw land, waar jouw kind vandaan zou komen, niet meer op die lijst blijkt te staan? En die grote streep door de stikstofrekening van het kabinet. Ook bouwprojecten moeten aan de stikstofregels voldoen. Kan bouwen met hout uitkomst bieden. En de wonderenwereld van de Wilde Noordzee. Er komt een film aan die ons mee gaat nemen naar die wereld. En ik praat straks met de maakster. Eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 2 november. Dat is een tegenvaller. En Hugo is er ook. Ja, een tegenvaller. Dat is het zeker. De ministers Van der Wal en De Jonge zijn niet blij dat de Raad van State een streep heeft gezet door die bouwvrijstelling. Toch was Van der Wal niet verrast. Heel eerlijk, mijn zorg, mijn angst heeft hier altijd wel gezeten. Eigen schuld, zegt de advocaat van de aanklagers. En deze bouwvrijstelling was weer het zoveelste geitenpaadje van de regering om de noodzakelijke stappen te vermijden. Van der Wal kon daar wel in mee. De tijd van geitenpaadjes, de randjes opzoeken of de rafelrandjes opzoeken is echt voorbij. De jongen maakt zich intussen zorgen over de bouw. Het is niet zo dat Nederland op slot gaat, zegt ook de Raad van State, maar betekent op zijn minst natuurlijk wel vertraging. Activist Vollebroek denkt dat het wel mee zal vallen. Bedrijven moeten voortaan alleen nog maar een paar stikstofberekeningen maken. En dat kan elke HAVO-leerling, elke VWO-leerling, die kan dat voor je doen. Zo moeilijk is dat niet. Vollenbroek richt zich alweer op een nieuw project, Schiphol, met maar één doel. Ja, dat Schiphol zou moeten krimpen, ja. Is dat zo erg? Door met het WK voetbal in Qatar. Koning Willem-Alexander weet nog niet of hij op de tribune zal zitten. En dat wordt niet alleen een beslissing van de regering. Maar mijn persoonlijke gevoelens, die gelden voor mezelf, en daar basis van die persoonlijke gevoelens maak ik ook afwegingen. Nou, echt antwoord geven of die gaat, doet de koning niet. Dat zijn punten die ik niet op dit moment met u ga delen. Maar zou die ook thuis kunnen blijven? Ik hou alle opties open, er is nog helemaal niks beslist. Dus het blijft onduidelijk? Als er nog niks beslist is, is het inderdaad niet duidelijk of ik wel of niet ga. Maar waarom kan hij er eigenlijk nu niks over zeggen? Omdat we nog heel veel tijd hebben om te beslissen. En daar bleef het bij. Dus meer kan ik ook niet zeggen dan dat. Het schilderij Het meisje met de fluit is volgens het Rijksmuseum toch een echte Vermeer. De eigenaren van het museum in Washington beweerden eerder van niet. Een deskundige legt uit waarom ze het in Amsterdam anders zien. Die hebben gezegd, we hebben iets breder onderzoek gedaan. We hebben het vergeleken met meer schilderijen. En daaruit concluderen wij dat het wel degelijk een Vermeer is. En in Washington hebben ze het alleen vergeleken met de andere Vermeer die ze daar hebben. En waarom weten kenners niet eerder of een werk van een meesterschilder is? En je moet niet vergeten, in 1900 waren er 1200 Rembrandts. Nu zijn er nog maar 275. Dat betekent dus dat er 900 zijn afgeschreven in de loop der jaren, doordat we voortschrijdend inzicht hebben. Ja, en als het geen Vermeer is, is het doek ook een stuk minder waard. Ik zou, als ik het Rijksmuseum was, snel Washington opbellen en een goed bod doen. Als zij nu vinden dat het geen Vermeer is, lijkt me dit een kans voor een koopje. Tot slot de beroemdste kat uit Sesamstraat. Hey Dikkie Dik. Oh, daar zit je. Ik heb weer een nieuw avontuur over Dikkie Dik, jongens. Laten we maar gaan kijken. In Sesamstraat las acteur Frank Groothof regelmatig voor uit een prentenboek van Dikkie Dik met de kinderen op schoot. Dat deed hij met de originele tekeningen. De tekenaar onthulde vandaag dat dat niet zonder risico was. En die waren natuurlijk geboeid door wat Frank deed. En die zaten daar, of even in hun neus te peuteren. En dan, ah, oh, Dikkie Dik, zaten ze dan met hun snotvinger op mijn originele aquarellen. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Dag Dikkie Dik, tot de volgende keer. Okay. En het nieuws vanmorgen staat in de krant vanmorgen. En Jelle Visser weet nu al wat erin staat. Jelle. De Nederlandse spoorwegen willen in de avond en 's nachts beveiligers gaan inzetten op de trein om zo het tekort aan conducteurs te compenseren, schrijft de Telegraaf. En dat is niet oké, vinden de beveiligingsbranche en vakbond FNV. Ze vrezen een waterbedeffect, dat beveiligers worden weggekocht bij bedrijven waar ze juist hard nodig zijn. Veel beveiligers verloren tijdens de coronapandemie hun baan en ze gingen vervolgens wat anders doen. De huldiging van Ajax mocht niet doorgaan vanwege een tekort aan beveiligers. Bedrijven staan dus te springen om personeel. Een beveiliger verdient trouwens gemiddeld zo'n 2000 euro bruto per maand, exclusief nacht- en weekendtoeslag. NRC duikt in de wereld van donordetectives. Enthousiaste vrijwilligers die helpen zoeken naar biologische ouders. Tot 2004 konden mannen anoniem doneren, maar veel volwassen donorkinderen willen weten wie hun vader is, zeker als ze zelf kinderen krijgen. We ruimen de rommel op die door klinieken is veroorzaakt, zegt donordetective Esther. Esther voelt een morele verplichting om te helpen, want elk kind heeft het recht te weten van wie het afstamt. Veel donorvaders en broers en zussen worden gevonden via internationale DNA-databanken. Bij de stichting Donorkind zien ze dat ruim 90% van de opgespoorde donorvaders openstaat voor contact. Ex-voorzitter Gerrit van der Kamp van de politiebond ACP reageert in het AD op het onderzoek dat vandaag verschenen is. Van der Kamp moet weg bij de bond omdat hij herhaaldelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. Vanwege de affaire zit hij al 8 maanden ziek thuis en is hij tientallen kilo's afgevallen. Ook al heeft hij vast fouten gemaakt, zegt hij zelf, en was zijn bestuurstijl stevig, hij ontkent de aantijgingen. Er was geen seksueel misbruik. En het onderzoek was niet transparant en zonder wederhoor. Van der Kamp wil lotgenoten, zoals oud-PvdA-Kamerlid Gijs van Dam, benaderen om tot een initiatief te komen. Hij zegt door de bond, de ACP, voor de trein te zijn gegooid. Gijs van Dijk, zei ik wat anders? Van Dam, van Dijk, ja. De Volkskrant signaleert een opvallende trend. Geen buikige, rokende mannen meer op de Nederlandse trainersbankjes, maar graadmagere sportfreaks. Nou hoeft de coach niet zelf te voetballen en gaat het vooral om wat hij zegt. Toch is het totaalplaatje steeds belangrijker, zegt de directeur van Heerenveen. De trainer is het uithangbord van de club en de club wil meer topsportmentaliteit. Voorbeelden: Ruud van Nistelrooy, Kees van Wonderen, Alfred Schreuder enzovoort. En vanwege alle media-aandacht zijn trainers ijdeler geworden. Een facelift of een haartransplantatie is niet meer ongewoon. De nieuwe generatie draagt geen trainingspak, maar een strak maatpak of een hippe trui. Al is de coach met een buikje niet volledig uitgestorven. Ronald Koeman bijvoorbeeld. Al is Koeman flink afgevallen sinds hij werd getroffen door een hartinfarct. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Not to talk about it, but it's my way to let things out. So I've tried to find the words that could describe it. While no one will figure out, I have felt my deepest fear. Suzy V en New Moon. Door naar Den Haag, waar de Tweede Kamer zich vandaag boog over een kwestie waar heel veel geld en heel veel tijd mee gemoeid is. 1500 miljard euro, een 15 met 11 nullen erachter. Bijna 13 jaar lang is daarover gepraat en over onderhandeld. De hervorming van ons pensioensysteem. Goedenavond, Wilma Borgman in Den Haag. Heer Rob, goedenavond. Nou, dat was een hele zit, om dat allemaal te volgen, lijkt mij zo. Over het is ook nog niet afgelopen. Ongelooflijk ingewikkeld onderwerp. Als je het hier navraagt ook overdag, dan duizelt het mensen echt als je denkt van, gaat het eigenlijk over? Is dat debat eigenlijk een beetje te volgen tot nu toe? Nou, daar heb je wel wat zitvlees voor nodig, Rob. Want als je naar de lijst Kamerleden kijkt die zich hebben ingeschreven voor dit debat, dan valt op dat niet zozeer het aantal sprekers indrukwekkend is. Dat zijn we wel gewend. Maar de hoeveelheid tijd die ze hebben aangevraagd, is dat wel. De PVV wilde een uur. Een half uur tot drie kwartier voor de andere partijen. Pieter Omtzigt maar liefst anderhalf uur had hij nodig om uit te leggen waarom hij deze wet bepaald geen verbetering vindt. En Omtzigt had uitgeprinte sheets meegenomen om vanaf het katheder uit te leggen aan zijn collega's waarom dat allemaal zo slecht is. Zeg, die wet komt voort uit een pensioenakkoord van een aantal jaren geleden inmiddels, hè? Wat moest er nou eigenlijk anders aan dat pensioenstelsel? Ja, dat pensioenakkoord, dat was een huzarenstukje van Wouter Koolmees. Die was toen de minister van Sociale Zaken. En die had na meer dan 10 jaar onderzoeken, praten, onderhandelen pensioenakkoord tot stand gebracht. En dat kon omdat er toen veel eensgezindheid was over de nadelen van het huidige systeem. Met als redenering de tijd dat iemand 40 jaar lang bij één werkgever in vaste dienst is en daar dan een keurig pensioen opbouwt. Die tijd hebben we wel gehad en daarom moest het anders. Niet meer met z'n allen sparen in één collectieve pot, maar veel meer individueel met onze eigen pensioenpotjes. 1, 2, 3 misschien, afhankelijk van hoeveel werkgevers je hebt gehad. Daar stop je dan zelf een premie in. En daar beleg je mee op de beurs, zodat je daar je pensioen mee opbouwt. Dat wordt niet meer een gegarandeerd bedrag, maar het beweegt mee met de economie. Gaat het goed, dan krijg je meer. En gaat het slecht, dan zit er wat minder in die pot, Rob. En we moeten ons wel bedenken dat dit allemaal is uitgedokterd in een tijd dat we ons niet konden voorstellen dat de inflatie 17% zou kunnen zijn. Precies, en dat de rente weer oploopt en dat het op de beurs helemaal niet goed gaat. Zeg, en ook als je het niet tot achter de komma volgt, ook vandaag weer, dan voel je en proef je enorme twijfel ook. Waarom wil de coalitie dit toch doorzetten? Ja, ze houden toch ook vanavond vast aan die gedachte van het pensioenakkoord van 3 jaar geleden. De wereld is veranderd. Om het vertrouwen in dat pensioensysteem weer terug te krijgen, moet het echt allemaal veranderd worden. Je zei het zelf al, nu gaat de rente weer een beetje omhoog, maar de laatste jaren was de rente laag. Toen moesten de pensioenfondsen veel geld in kas hebben om aan de eisen te voldoen. Toen konden de pensioenen niet omhoog. Dus dat pensioenstelsel, dat is wel toe aan een groot onderhoud. Want de bedoeling is dat het koopkrachtiger wordt, zoals dat hier dan wordt genoemd. En ja, die situatie van nu, die konden we een paar jaar geleden niet voorspellen. Maar die onzekerheid, zeggen ze hier, die is er altijd. De VVD zei vanavond, liever in een moderne boot door de storm varen dan in een boot die 70 jaar geleden is gebouwd. En wordt dat veel nagezegd? Ik bedoel, is er voldoende steun voor in de Kamer? Ja, die steun is er bij de coalitiepartijen zeker, maar bij een groot deel van de oppositie hebben ze echt grote bezwaren tegen deze voorstellen. Ik zei al, Omtzigt had een aantal sheets bij zich, had een hele lange lijst gemaakt van waarom dit een verslechtering is. Bijvoorbeeld, je zei het net al, die 1500 miljard, en is een enorm bedrag. Die gaat verdeeld worden over al onze eigen individuele potjes. Dat zijn er niet 17 miljoen, maar misschien wel 20 miljoen, want misschien hebben mensen wel meerdere werkgevers. Hoe dat verdeeld gaat worden, niemand die het weet. We hebben er zelf geen zeggenschap over. En als het tegenvalt met die beleggingen of je neemt veel risico's, dan kan die spaarpot wel eens leeg zijn als je met pensioen wil. En wie moet dat dan oplossen? De risico's zijn voor de werknemers en niet voor de werkgevers. En wat ik toch vooral hoorde vandaag was die onzekerheid. Niemand weet precies hoe die nieuwe wet gaat uitpakken. En toch hield D66-Kamerlid Van Beukering vast dat het beter wordt. Ik probeer te zeggen, koop krachtiger pensioen. Dat betekent een belofte voor de toekomst. Ten opzichte van het huidige stelsel ben ik echt van mening, D66 is van mening, dat het dus een grotere kans is op een koopkrachtiger pensioen. Is er dit jaar sprake van een koopkrachtiger pensioen onder het oude stelsel of onder het nieuwe stelsel? Mevrouw Van Beukering. Ja, voorzitter, dit vind ik een lastige vraag van de heer Omtzigt, omdat de heer Omtzigt mij nu vraagt om twee stelsels te vergelijken, terwijl we met het eerste stelsel, het huidige stelsel, niet te dealen hebben. Het is een heel laf antwoord. Dat geef ik grif toe. Hoeft u dat niet te doen. Als u dat niet van plan bent, prima, heb ik het al gedaan. Dus voorzitter, maar ik vind het lastig als je twee stelsels vergelijkt. We zitten in het huidige stelsel, we zitten met een huidige situatie die niemand had kunnen voorspellen een paar jaar geleden. De heer Omtzigt. Het antwoord van mevrouw Van Beukering staat in schril contrast met wat ze 10 minuten geleden zei. Toen zei ze, ik ben ervan overtuigd dat in het nieuwe stelsel het pensioen koopkrachtiger wordt. En ik zeg, nou, we hebben 1 jaar dat we kunnen vergelijken. En in dit jaar zien we dat onder het oude stelsel de pensioenen het minder slecht doen dan onder het nieuwe stelsel. Waar haalt de D66-fractie dan die stelligheid vandaan dat het nieuwe stelsel koopkrachtiger is? Dank u wel. Mevrouw Van Beukering. Ja, voorzitter, waar ik die stelligheid vandaan haal is hoe zou ik dat nou zeggen? We zijn ingehaald door de tijd op dit moment. Ik begrijp de behoefte van de Kamer om het te hebben over de huidige tijd en de huidige cijfers. De belofte van een koopkrachtiger pensioen, dat is in dat akkoord gekomen een paar jaar geleden. Toen was de situatie op dat moment echt heel anders. En ik denk ook echt serieus, en dat is niet de stelligheid, maar ik denk ook echt serieus dat over een paar jaar de situatie weer zo kan zijn dat we in een hele andere situatie terecht zijn gekomen. Dus waar ik het over heb, is dat ik denk dat met deze wet, deze verbetering, dat echt een verbetering is ten opzichte van de huidige wet, dat we daarmee een koopkrachtiger pensioen kunnen gaan garanderen ten opzichte van de huidige pensioenwet. Ja, en als ik dit zo moet samenvatten, Rob, dan zou ik zeggen, het wordt dus beter, denkt D66, denkt de coalitie ook. Maar waarom? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Nee, ja, nou, dat klinkt toch vrij hopeloos, eerlijk gezegd. En dan hebben we het alleen maar over de Tweede Kamer, waar het dan misschien doorheen komt. En dan hebben we het nog niet gehad over de Eerste Kamer. Nee, klopt. Nee, daar is de oppositie voor nodig. De oppositie op rechts, die is falikant tegen. Dus kijkt de coalitie naar links voor een meerderheid. Naar de PvdA en naar GroenLinks. En dat gaat niet alleen over de meerderheid nu, maar dat gaat ook over een meerderheid in de toekomst. Want dit systeem is echt bedoeld voor een lange periode. Een volgend kabinet, ja, liever niet dat die dat hele systeem weer overhoop gaan halen. En GroenLinks en de PvdA deden ook mee in dat pensioenakkoord van 3 jaar geleden. Dus de PvdA heeft wel een paar duidelijke eisen geformuleerd. Dat er ook pensioenopbouw moet komen voor uitzendkrachten. En ook al vanaf je 18e. Maar daar zeggen ze dus vooral dat het verbeterd moet worden en niet dat het van tafel hoeft. Dus daar zie je die meerderheid wel opdoemen. Jij zei net, het is nog bezig, dat debat. Ja, het is nog bezig. We zijn inmiddels geloof ik bij spreker nummer 13 van de 16. En de ene laatste, de GroenLinks, die heeft ook nog een half uur nodig. Dus tot ver na middernacht zijn ze hier wel bezig. Minister Schouten zou ook eigenlijk vandaag haar verhaal nog doen. Maar dat doen ze maar op een andere dag. Dat gaan ze niet meer halen. Goed. Wilma, dank je wel. Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like a singing bird in the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like a well for well and the baby's cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I'd go there proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. pass me by. Jim Croce, I Got a Name. Het adopteren van kinderen uit het buitenland heeft een tijd helemaal stilgelegen. Sommige biologische ouders moesten hun kind namelijk onder dwang afstaan, bleek. Er werd gerommeld met documenten. En nu wil het kabinet adoptie weer toestaan, maar alleen uit een beperkt aantal landen. Een van de landen die zijn geschrapt is de VS. En daar praat ik over met Chantal de Boer. Zij is van plan om met haar man een kindje uit de VS te adopteren. Goedenavond, mevrouw de Boer. Goedenavond. Of eigenlijk moet ik zeggen, nog een kindje. Want u heeft al een kind, hè, geadopteerd uit de VS. Ja, klopt. In 2019 hebben wij onze zoon geadopteerd. En hoe is het daarmee? Ja, hartstikke goed. Hij doet het heel erg goed, ja. Ja. En was u van plan dat hij een broertje of een zusje nog zou krijgen? Klopt, ja, dat klopt. Die wilden we ook heel graag uit de VS adopteren. Zodat ze toch ook de roots met elkaar gemeen hebben. En hoe ver bent u daarin, met die plannen? Nou, wij hebben op dit moment een match, zoals ze dat noemen. Er is een geboortemoeder die een hulpvraag heeft gedaan bij een adoptiebureau. En zij heeft ons uitgekozen. Dus wij wachten nu haar zwangerschap af. En hoe dichtbij is dat allemaal? Want wanneer zou dit kindje geboren worden? Dan praten we over eind december. Dat is heel dichtbij dus. Dat is, dan heb je echt over een aantal weken. Ja. En met dat nieuws van vandaag, hè, maakt u zich daar nou zorgen over? Want er wordt een streep gezet door de VS dus, hè, als adoptieland. Ja, klopt. Nou ja, dat is heel onzeker natuurlijk. Want wat, hoe gaat het verder? Hè? We weten inmiddels dat ons adoptiebureau in Nederland gaat stoppen per 1 januari. Nou, rondom die tijd zitten wij natuurlijk ook een beetje met onze bevalling, zeg maar, van de geboortemoeder. Wie gaan die casussen overnemen? Want zij gaan stoppen omdat er 1 centrale organisatie komt, is dat daarom? Klopt, ja. Zij zijn niet uitgekozen als de partij die bij die centrale organisatie gaat horen. Nee, want dat maakt ook deel uit van dit advies. Hè? Er zijn nog maar 6 landen waar je je kinderen vandaan kunt halen. Er is nog maar 1 organisatie die dat regelt. Ja. Maar er is ook bijgezegd vandaag dat procedures die in gang zijn gezet, dat die door zullen kunnen gaan. Dus dan zou je denken, dan heeft u niet zoveel reden om u zorgen te maken. Nee. Dat was ook mijn eerste gedachte. Dat ik dacht, oké, dat is fijn om te horen. Alleen vanaf dat punt is ook alles onzeker. En dat maakt het ook extra spannend natuurlijk, omdat we niet weten hoe het er precies uit gaat zien. Wij lopen natuurlijk al 1,5 jaar of 2 jaar bij dit adoptiebureau. Daarin hebben we heel veel gesprekken gehad, papieren ingeleverd. Zij kennen de procedure van A tot Z, omdat zij natuurlijk dit al 8 jaar doen. En we hebben begrepen dat nu een partij dat over gaat nemen die niet bekend is met de Amerikaanse procedure, of tenminste minder, voor zover wij weten. En wij hebben geen idee in hoeverre dat binnen 2 maanden overgenomen kan worden. Nee. En wat wij wel weten is natuurlijk dat het adoptiebureau per 1 januari stopt. Nee. Omdat zij geen bestaansrecht meer hebben. Dus daar maakt u zich nu zorgen over, of dat nog wel goed begeleid wordt? Precies, ja. Dat, ja. Ja. Ze zou het ook zo kunnen zijn, ja, dat zou heel naar zijn natuurlijk, maar dat een moeder waar je op rekent op enig moment zegt toch ook na die bevalling, ik wil het toch niet. Ja, dat kan altijd. En dat risico, dat is er altijd. En dat is haar natuurlijk hartstikke goed recht. Dus die kans is er altijd. En dat wordt ons vooraf ook genoeg verteld, zeg maar. Dus daar zijn we ook altijd op ingesteld. Dus die kans is er zeker. Ja. Ja. Maar dan weet u sinds vandaag ook dat nog een keer proberen om een adoptiekind uit de VS te krijgen, dat niet zou kunnen. Precies, dat, ja. Wat vindt u van deze commissie, en het kabinet neemt dat over, hè? Die zegt dat er voldoende mogelijkheden zijn voor passende opvang binnen de VS zelf. Ja, daar, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Waar ik me voornamelijk over verbaas is dat ik dan kijk naar de landen waarmee ze die procedures weer gaan opstarten. Ik heb natuurlijk ook het rapport van de commissie Joustra gelezen. En daarin zie ik bijvoorbeeld dat een land als Thailand niet positief uit dat rapport naar voren komt. En dan wordt er toch besloten vandaag dat land doorgaat. Amerika moet dan stoppen. En dan denk ik, ja, Amerika is volgens mij, komt uit het rapport niet slecht naar voren. Om je te onderbreken, er wordt een ander argument ook gebruikt. Hè? Dus sommige landen vallen af omdat er misstanden zijn en zijn aangetoond. En dat, daar is geen spel tussen te krijgen. Nee. Maar wat Amerika betreft wordt, en voor China trouwens ook, hè, maar voor Amerika wordt het argument nu gebruikt van ja, daar kunnen kinderen ook zelf worden opgevangen. Ja. En ook dat denk ik dat, ik ben van mening dat dat niet klopt. Want er zijn natuurlijk in Amerika genoeg gevallen. Waarvan de Amerikanen zeggen, ja, dat past niet binnen onze levensstijl. Hè. Je moet denken dat die kinderen soms van zwaar verslaafde ouders afkomstig zijn. Dus die ook zwaar verslaafd geboren worden. En die worden helemaal niet geadopteerd binnen Amerika zelf, zegt u. Precies. Hmm. Hè, en dat soort kindjes verdwijnen uiteindelijk in het systeem. Nou ja, dat systeem is natuurlijk een jeugdzorgsysteem. Ja, ik denk dat we ook naar Nederland best wel kritisch kunnen kijken dat dat niet altijd goed verloopt. En dat soort kindjes, ja, die krijgen dan gewoon geen toekomst meer. Deze moeder die heeft heel bewust voor u blijkbaar en uw man gekozen. En daarmee moet ik dat zo opvatten, ook heel bewust voor Nederland? Ja, zij geeft aan dat zij het vertrouwen in Amerika ook kwijt is. Dus zij kiest inderdaad heel bewust voor Nederland, in de hoop dat haar kind hier een betere toekomst krijgt. Ja, maar dat is ook wel een treurige conclusie natuurlijk. Want het is een gekleurd kindje. Ja. En zou zo'n kind, is dan de vraag, eigenlijk ook niet in Amerika goed terecht kunnen komen? Vast wel, ja. Alleen, ja, we kennen natuurlijk allemaal de Black Lives Matter verhalen. Ja, het blijft natuurlijk altijd een heel lastig onderwerp daar. Heeft u gelezen vandaag dat Defense for Children heeft gezegd, we moeten eigenlijk helemaal stoppen met adoptie. Hè? Die vinden dit commissieadvies nog veel te ver gaan. Ja, het blijft altijd een gevoelig onderwerp. Hè? Je hebt altijd partijen die ervoor zijn en natuurlijk partijen die tegen zijn. Ik ben nog steeds van mening, wij houden het niet tegen. Deze kinderen worden geboren en die worden geboren in situaties waar ze niet thuis bij hun ouders kunnen blijven. Dus ook al zeggen wij van ja, wij stoppen daar helemaal mee. Daarmee zeggen we eigenlijk van de kinderen die geen opvang kunnen krijgen in Amerika, ga maar lekker in een pleeggezin. Want ook hier is geen ruimte voor jullie. Kijk, die kinderen komen er. Dat houden wij niet tegen door te stoppen met adoptie. Nee. Dan met uw kind. Want daar begonnen we mee, hè? Gaat het goed? Mm-hmm. Zei u net al? Ja. Met de moeder van het kind ook? Ja. Wij hebben met haar nog maandelijks contact. Maandelijks? Ja, heel veel eigenlijk best wel. En heel fijn contact ook. Via WhatsApp voornamelijk. En ja, tuurlijk heeft zij uiteraard wel pijn van het verlies. Maar zij geeft aan dat ze nog steeds 100% achter haar keuze staat en heel blij is om te zien hoe hij nu opgroeit. En daar zijn we heel trots op, dat we dat met elkaar kunnen delen. En dat we, ik zie het echt als een soort team wat we doen. Zij kan niet voor hem zorgen, wij kunnen dat wel. En hoe mooi is het dan om dat dan samen tot een eenheid te maken. Dus ja, daar zijn we gewoon heel erg trots op. En we vinden het heel jammer dat dat nu natuurlijk vanuit dat land stopt. Want het is gewoon een fantastische, vinden wij, manier van adoptie. Geen spoorloos verhalen, maar gewoon een mooie manier om dan toch, wat al heel pijnlijk is, toch iets moois te maken. Mag ik u hartelijk danken voor het gesprek? Ja, graag gedaan. Mevrouw de Boer, dank u wel. Graag gedaan. Ja, ander nieuws vandaag was natuurlijk de uitspraak van de Raad van State, die een dikke, vette streep zet door een aantal bouwprojecten, omdat eerst de stikstofuitstoot maar eens goed onderzocht moet worden. Maar gebouwd moet er worden, zei minister De Jonge vandaag, dat hoorde u net ook in het nieuwsoverzicht. Milieuorganisaties suggereren stikstofvrij bouwen. Wat is dat dan eigenlijk en kan dat ook? En daarvoor is hier in de studio aangeschoven Daan Brugink, architect en oprichter van Orga Architect. Ten eerste even bij de reguliere bouw. Wat veroorzaakt daar eigenlijk de stikstofuitstoot? De stikstofuitstoot in de reguliere bouw is met name verbrandingsmotoren. Dus de NOx, de stikstofoxide. Dat is eigenlijk een verschil met ammoniak, want dat is de landbouw. Ja. En stikstofoxide hebben weer een groter impact op onze gezondheid en op het klimaat. En ammoniak heeft weer een grotere neerslag in de natuur. Maar ja, dat wil niet zeggen dat de stikstofoxide hebben ook een neerslag op de natuur. Maar kort gezegd, bij die bouw heb je heel veel machines nodig. En die lopen allemaal op dieselolie en noem maar op. En dat... Transport, kranen, shovels. Dat is eigenlijk de grootste veroorzaker van... Die hebben verbrandingsmotoren. Ja. Dus die... Zeg, en bij stikstofvrij bouwen, hoe moet je dat voorstellen? Heb je die machines dan allemaal niet om je heen? Ja, dan moet je dus elektrisch gaan bouwen. Dus dat betekent dat je de verbrandingsmotoren eigenlijk aan de kant moet zetten. Hè? En kan dat allemaal? Ja, dat kan. Afhankelijk natuurlijk van de specifieke situatie. Maar als je bijvoorbeeld een hout bouwt, dat is een licht materiaal. Nou, dan betekent dat je transport al enorm verkleint. Hè? Een houten gebouw zit een half gebouw zit op één vrachtwagen in plaats van één gevelelement van beton bijvoorbeeld. Je kan elektrisch graven. Er zijn elektrische shovels. Na 4 uur is de accu leeg. Dus je moet er een paar hebben. Ja. En je kan elektrisch tillen. In het geval van houtbouw. Omdat het natuurlijk een licht materiaal is. Is dat elektrisch te tillen. Ja, dus ik hoor u al een aantal keren zeggen hout. Hout. Ja. Moeten we ons daar eigenlijk op richten als het hier over gaat? Ja, dat is zeker misschien niet dé oplossing, maar wel een van de grotere oplossingen. Ja. Omdat het een hele lichte manier van bouwen is. Heeft u zelf ook ervaring mee? Ja, wij zijn een architectenbureau. Ik ben architect en wij bouwen eigenlijk alles met hout. En alles? Met natuurlijke materialen, dus biobased isolatiematerialen. Biobased, ja. Dat zijn eigenlijk bouwmaterialen die hergroeibaar zijn. Hout groeit natuurlijk terug. Terwijl het gebouw er staat, groeit het terug. En dat kan ook met biobased materialen, de isolatiemateriaal. Denk aan vlas of aan hennep of aan stro, houtvezel. Dat zijn allemaal materialen waar je mee kan isoleren. Ja, wat is er nog meer anders eigenlijk als je het vergelijkt met de traditionele bouw? Wat wij als architect zien, dat veel meer van het traject aan de voorkant van het... Dus alles wordt van tevoren uitgedacht. En zo werkt de bouw eigenlijk ook. Waar je vroeger veel meer stenen stond te stapelen op de bouw. En wat ook nog heel veel gebeurt. Zie je in houtbouw veel meer dat er geprefab wordt. En veel meer in het voortraject eigenlijk uitgedacht. Prefab, dus die huizen zijn voor een deel al in de fabriek gemaakt? Ja, er zijn steeds meer gelukkig houtfabrikanten die woningen kant-en-klaar in de... fabriekshal maken en dan in één keer op zijn plek zetten. Want het is licht, makkelijk vervoerbaar. En ja, het scheelt natuurlijk ook een enorm overlast op een bouwlocatie. Ja. Zeg, u bent architect. Ja. Ontwerp je andere huizen ook? Ander soort huizen als je ze in hout bouwt? Ja, in theorie kan je natuurlijk ook... kan je eigenlijk ieder vorm architectuur wel in hout bouwen. Maar als je echt bezig bent met houtbouw en biobased... en zo dicht mogelijk bij de natuur bouwen... dan kijk je ook veel meer naar... de mens en de omgeving en de natuur en daglicht en natuurlijk ventileren, zicht op groen en dat soort dingen. Dus je krijgt wel degelijk anders wordt gebouwd. Ja, neem maar ook specifiek omdat je met hout werkt. Moet je daarom of zegt u van nou, je kan eigenlijk ieder huis gewoon in hout bouwen? Ja, ik denk dat je alle huizen in hout kan bouwen als je zou willen. Hoogbouw is natuurlijk een vraag tot 6-7 lagen. Daar hebben we het nu natuurlijk ook vandaag weer wel over. Ja. Als het erom gaat, want er moet gebouwd worden in Nederland. Er zijn zoveel mensen die een huis zoeken. Ja. Ja. Hebben wij het hier met z'n tweeën nou over een soort fijne niche in mooie aparte houten huizen? Of kan dit een deel van de oplossing zijn? Ja, het percentage wat nu in hout gebouwd wordt is nog heel weinig. Maar met bijvoorbeeld het stikstofprobleem nu. Ja, ik ben ervan overtuigd dat je 80-90% van de woningbouw waar het een probleem speelt gewoon in hout kan bouwen. Mits je natuurlijk van het begin af aan rekening mee houdt. Dan moet dat geen enkel probleem zijn. En kan je snel bouwen? Ja, dat is eigenlijk het grote voordeel. Omdat het dus in de fabriek gemaakt wordt... begin je eigenlijk heel laat met de grondwerkzaamheden, de fundering... en zet je in één keer het huis op. En ja, het is veel meer natuurlijk een industriële manier van bouwen. Dus dat gaat veel sneller. Ja, dus als je eenmaal weet wat je wil bouwen... dan kan je er ook meteen veel meer van bouwen en sneller bouwen. Ja, en het is ook droogbouw. Dus je bent eigenlijk niks aan het plakken, aan het lijmen of aan het metselen. Het is droogbouw? Allemaal, ja, in de zin van... je klikt het in elkaar of zo? Ja, je schroeft en bouwt het aan elkaar. Dus dat betekent dat je veel... Je hoeft niet te wachten tot het droog is. Je hoeft... die lijmen kunnen ook niet meer uitlogen, want die zitten er niet in. Dus je bent een veel gezondere manier eigenlijk ook aan het bouwen. Ja, dan even hardop denkend. Hè? Kan je het ook dichter bij Natura 2000 gebieden bouwen? Nou ja, we hebben een project, Avulare, een wildopvang in Doorwerth. Dat lag 2019 was dat, midden in Natura 2000 gebied. Echt om het gebouw heen. En dat viel dus stil bij de eerste keer vanwege de eerste uitspraak van de Raad van State. En daar zijn we gewoon gaan kijken hoeveel uitstoot hebben we eigenlijk. En, ja. en dan komt u met uw houten project. Ja, en dan zegt u van dat kan zo zonder stikstof uitstoffen. En dan kan het. Ja, het was al hout. En het enige wat we moesten reduceren was transport, tillen en graven. Ja. En dat hebben we allemaal elektrisch gedaan. En dan konden we doorbouwen. Ze zijn grote bouwondernemingen hier nou eigenlijk mee bezig. Ja, wat ik zie is dat verschillende grote bouwondernemingen, dus houtfabrieken kopen, houtfabrikanten. En ik denk de Phoenix-woningen over 5 of 10 jaar zijn allemaal van hout. Gewoon om de snelheid, het gezonde aspect. Zo'n stikstofaspect helpt natuurlijk enorm mee om die richting op te gaan. En vergeet ook niet energieprijzen. Hout zit geen energie in staal, beton en aluminium. Er zit natuurlijk enorm veel gas om dat te produceren. En tegelijkertijd, maar dat zei u net, hè, want veel mensen die dit horen zullen zich afvragen, kan je het goed isoleren? Woon je wel warm in zo'n houten huis? Ja, zeker. Je kan het sowieso goed isoleren. Wat we vaker horen is geluid en onderhoud. Nou ja, dat zijn eigenlijk zaken. Ik zeg altijd, de grachtenpanden in Amsterdam zijn allemaal van hout. Ze hebben een stenen gevel, zijn allemaal van hout. En die staan er al 400 jaar. En natuurlijk op een mooie plek, dus dat scheelt. Maar zeker, en juist in hout kan je veel beter isoleren. Omdat je steen achter elkaar doet met de isolatie ertussen. En hout is eigenlijk als waar gedraaid. Dus hoe dikker de isolatie wordt, hoe eerder je weer bij houtskeletbouw komt. Ja. Hoe woont u zelf? Ja, ik woon zelf in een 100 jaar oud huis. Hout? Nee, dus niet van hout. Nee. We hebben wel verbouwd van hout. Ja. Maar ja, een oud gebouw is natuurlijk ook heel schoon. Ja. Hè? Dus alles in monumenten zijn van eigenlijk hele schone gebouwen. Oké, u heeft vast heel veel mensen enthousiast gemaakt die dit hebben gehoord. Goed. Daan Brugink, hartelijk dank, architect en oprichter van Orga Architect. Bon van Isabelle Pierre. Brengt ons bij het grootste natuurgebied van Nederland, de Noordzee. Claudie Bartelink werkt op dit moment aan een nieuwe natuurfilm, De Wilde Noordzee. En morgen geeft ze een voorproefje van de film tijdens de Noordzeedagen. Ze vindt dat de Noordzee meer aandacht verdient. Goedenavond, Claudie Bartelink. Goedenavond. Is het een beetje onderschat door veel mensen, de Noordzee, dat u zegt van de Noordzee verdient meer aandacht? Ja, het is onderschat en ook onbekend. Ja, en dat gaat vaak samen natuurlijk. En dat is onterecht, vindt u? Ja, ik vind het wel onterecht. Tenminste, ik zou er wat meer van willen laten zien. Want we hebben een prachtige zee, een hele biodiverse zee. En ja, ik denk dat de meeste mensen de Noordzee kennen eigenlijk vanaf het strand, bijvoorbeeld, hè, als je naar het water staart. Ja. Mensen weten ook dat het een groot economisch windgebied is, hè, dat er veel wordt gevaren, dat er windparken worden gebouwd. Dat is natuurlijk belangrijk voor de klimaatverandering, maar dat er ook heel veel natuur is in de Noordzee. Ik denk dat heel veel mensen dat nog niet weten. Totaal niet. Als ik het hier afmeet op de redactie, waar we allemaal naar die prachtige trailer zaten te kijken, zoals dat heet, hè? Een voorproefje van de film, dan weet je niet wat je ziet. En dan ben ik vast niet de eerste die dat tegen u zegt. Nee, klopt. De meeste mensen denken dat de Noordzee vies, grijs en grauw is. Precies. Maar het tegendeel is waar. Het is een hele kleurrijke zee. Ontzettend veel leven. We komen op plekken, bijvoorbeeld op wrakken, waar soms wel 200 verschillende soorten leven. Dus we hebben een prachtige en naar mijn idee ook nog vrij gezonde zee. Ja, en wist u dat al veel langer, dat die Noordzee zo mooi was? Ja, ik duik al 20 jaar op de Noordzee. Ik denk dat ik 300 duiken heb gemaakt. Op 200 verschillende locaties, in heel uiteenlopende gebieden. Dus ja, ik heb wel een aardige indruk van de Noordzee. En ik ben er heel erg enthousiast over. Ik heb echt overal in de wereld gedoken, maar onze eigen zee is prachtig. Nee, dat verraden die beelden ook een beetje, die ik vandaag zag ook van die film van nu. Wat wilt u vooral laten zien, behalve die mooie plaatjes? Nou, ik wil eigenlijk laten zien dat juist die troebele zee, hè, als mensen vanaf het strand het water in wandelen en het doorzicht is niet zo helder, dat mensen eigenlijk misschien wel denken, goh, misschien is de zee wel vies. Maar eigenlijk is het tegendeel waar. Want die troebelheid die wordt veroorzaakt door algen. We hebben veel algen in zee, we hebben veel plankton in zee. Er komen allerlei dieren op af. Vissen die kunnen natuurlijk die eten van die plankton. We hebben nog aardig wat roofvissen in de Noordzee. Dus ik wil eigenlijk laten zien dat onze zee net zo wild is als de grote oceanen. Ja. Hoe moeilijk is het om dat te filmen? Kunt u daar een indruk van geven? Wat komt allemaal bij kijken? Het is ontzettend moeilijk. Er komt heel veel bij kijken, inderdaad. Op de eerste plaats leven we in een heel klein landje, Nederland, waar de budgetten niet zo heel groot zijn. Dus je moet eigenlijk voor een vrij laag budget binnen een vrij korte tijd een film neerzetten. De BBC is daar natuurlijk al veel langer mee bezig en is er ook heel goed in. En zij doen soms wel 12 jaar over het maken van een natuurfilm. Ja, hoeveel heeft u ervoor uitgetrokken trouwens? Hoeveel tijd? We hebben er 4 jaar voor uitgetrokken. Waarvan we 2 jaar kunnen gaan filmen. Ja. Dus alle seizoenen 2 keer, zeg maar. Ja, en dat is natuurlijk al voor Nederlandse begrippen heel veel, hè? Dat je 4 jaar aan zo'n soort film kan werken. Zeker, want we maken niet alleen een bioscoopfilm, maar ook een televisieserie. Ja. Die wordt uitgezonden bij de EO. Mm-hmm. En daar zijn ze niet zo gewend om 4 jaar vooruit te kijken. Dus dat is inderdaad een hele lange tijd. Het is een mediapark, iets wat niemand gewend is. Nee. Hoe kies je? Want ik begrijp dat er enorm veel te kiezen valt. Hè? Zoveel dieren en diersoorten en vissen er zijn. Hoe heeft u nou kunnen kiezen? Hoe maak je die afweging? Ja, wat wij eigenlijk al 20 jaar doen, is scouten onder water. Wat natuurlijk belangrijk is voor een film en een filmmaker zijn de karakters die je tegenkomt. Dus er zijn natuurlijk soorten die zich heel grappig gedragen of die heel bijzonder gedrag laten zien. Mm-hmm. En dat is natuurlijk waar we op zoek naar zijn, naar echt de karakters van de zee. Ja, en geeft u daar eens een voorbeeld van? Nou, een voorbeeld is de gestippelde dieseltreinworm. Ik noem maar even een heel raar beestje. De gestippelde dieseltrein. Ja, worm. Ja. Ik denk dat niemand daar ooit van heeft gehoord. Nee. Maar iemand die vaak op het strand loopt en ook even goed kijkt in het zand wat er te vinden is. Rond Pasen zie je daar hele kleine groene eitjes. Dat zijn eigenlijk eikapsels van die dieseltreinworm. En die worden gemaakt door het vrouwtje. Die dieseltreinwormen die leven in het zand. En 1 keer per jaar komen ze massaal naar boven om zeg maar eitjes te leggen en dus voor nakomelingen te zorgen. Is er iets wat u tot nu toe heeft gefilmd dat u zelf nog heeft verbaasd? Want u zegt, ik ben er al 20 jaar mee bezig. Ja, zeker. Ik heb het net over een worm. Ik bedoel, ik weet niet heel veel mensen daar warm van worden, maar we hebben ook tuimelaars bijvoorbeeld in de Noordzee en dwergvinvissen. Nou, we hebben afgelopen juni echt langere tijd mogen duiken en zwemmen met een tuimelaar. Dus dat is natuurlijk ook wel weer heel bijzonder moment. Ja. En het staat zo haaks natuurlijk op het beeld, u zei zelf al, hè, die troebele zee, maar ook die zee waarvan wij inmiddels denken van ja, dit is bijna een soort industrieel complex aan het worden met al die windmolens. En het wordt helemaal volgezet natuurlijk met dingen die goed zijn om energie op te wekken, maar waarvan je denkt van ja, is daar nog wel iets van natuur mogelijk straks? Ja, dat is de grote vraag. En ik denk ook dat het onderwerp van gesprek is tijdens de Noordzeedagen morgen en overmorgen. Er wordt natuurlijk heel veel gebouwd in zee. Ja. Aan de ene kant kun je zeggen, nou, die gebieden worden met rust gelaten. Je mag er niet meer vissen bijvoorbeeld. Je mag ook niet met grote schepen doorheen varen. Aan de andere kant wordt er zoveel gebouwd dat we eigenlijk niet weten wat het langere termijn effect is. Nee. En misschien moet je wel zeggen dat die film van u ons straks laat zien van hoe het in ieder geval was, voordat die hele zee helemaal volgezet werd met windmolens. Ja, dat is inderdaad een hele mooie uitdaging. En misschien doen we wel een soort nulmeting. En ik ben ook heel benieuwd als we over 30 jaar terugkijken naar de Wilde Noordzee, hoe die zee is veranderd. Ja, en denkt u eens hardop? Ik heb geen idee. Ik heb wel. Er zit natuurlijk heel veel ellende in de wereld. Iedere dag worden we natuurlijk overladen met grote problemen. Maar ik moet zeggen, ik ben ook heel hoopvol. Want er wordt heel veel gedaan in de Noordzee. Als je tegenwoordig windparken bouwt, moet je ook echt een ecologisch plan hebben. Je moet de natuur eerder versterken dan afbreken. Zoals we natuurlijk met heel veel zaken in de maatschappij moeten doen. Er wordt heel goed nagedacht over de Noordzee. En er worden natuurversterkende maatregelen genomen. Dus ik heb ook wel hoop. U bent niet zo somber. Nee, dat is mooi. Morgen een voorproefje blijkbaar. Wanneer kunnen we hem zien echt, de film? Nou, het gaat nog 1,5 jaar duren. Dan komt de film in de bioscoop. En een paar maanden daarna krijgen we de serie op televisie. Worden 2 hele aparte producties met ook een aparte regisseur. Dus ik zou zeker naar alle 2 gaan kijken. Maar het duurt dus nog eventjes. Goed, we zullen geduld hebben. En nu alvast heel veel wijsheid en plezier morgen op die Noordzeedagen. Dankjewel. Dankjewel. Het is Claudie 5 voor 12. Leuk voor jezelf en voor je kids. Scoren met de spits. Tussen de palen, we lopen de bolognese. Ze gaan nooit meer slapen. Ja, zitten we er middenin, hè? Supermarktketen Jumbo heeft de WK-reclamecampagne stopgezet na kritiek op de beelden van hossende bouwvakkers. Want die beelden moest u er even bij denken toen u dit geluid hoorde. Ongepast is de gedachte vanwege de dodelijke slachtoffers bij de bouw van de stadions in Qatar. Hoe kan een bedrijf als Jumbo zo'n miskleum maken? Vragen wij aan Anne Stokvis. Goedenavond. Goedenavond. Creatieve directeur van reclamebureau NIS5. Ja, wat is het antwoord op die vraag? Ja, kijk, ik denk dat het goed is om eerst te begrijpen hoe nou zo'n campagne tot stand komt. Hè. Een WK-campagne als deze, dat wordt 6 maanden van tevoren bedacht. En met zo'n grote actie, met zo'n spaaractie, dat is soms wel 1 jaar van tevoren. En Jumbo heeft daarbij gekozen om zich te gaan richten op het legioen, heel bewust. En dan ga je als bureau aan de slag. Dan moet je daar een creatieve vertaalslag, zoals wij dat zeggen, op maken. Ideeën verzinnen. En daarbij heeft Jumbo gekozen voor het grotere idee van de hoofdsponsor van de supporters. Nou, je hoorde hem al voorbij komen. En dat is eigenlijk een soort knipoog naar Albert Heijn natuurlijk, die de hoofdsponsor is van Oranje. Ja. Maar dat grotere idee is dus die hoofdsponsor. Ja, maar even om het kort te maken. Hossende bouwvakkers daartussendoor. Zegt u, dat had mij ook kunnen overkomen? Nee, dat is dus de tv-commercial. En wat je daarin ziet is dat dit traject duurt zo lang, hè, weken, maanden, dat je daarin ziet dat zij zich misschien wel zijn verloren in het idee van de hoofdsponsor en de details hebben laten liggen. Hè, we hebben het nu over het reclamebureau, maar dit gaat ook langs klanten, dit gaat langs regisseurs, scriptschrijvers, geluid, editors. En niemand heeft dit gezien, niemand heeft gezegd, hé, maar binnen de context van deze campagne is dit wel slim. En dat is natuurlijk gewoon een misstap, dat is een blinde vlek. En het bedrijf zelf neem ik aan toch ook? Het twijfel van enthousiasme, kan je zeggen. En het bedrijf zelf? Sorry? Het bedrijf zelf, krijgt dat toch ook te zien van tevoren, of niet? Ja, dus vind ik ook opmerkelijk. Dat je denkt, Jumbo had aangegeven van, wij gaan zorgvuldig afwegen. Hè, of hoe we hierop aan inspelen. En als je kijkt naar de maatschappelijke context, is dit 1 ding waar je natuurlijk heel scherp op kan zijn. Ja. En moet zijn. Ja. Toen u het hoorde, wat dacht u toen? Nou, wat ik toen dacht is, dit is het bewijs dat ons vak verandert.